Έχε για χαρά σπουδάζουσα γενιά που βγήκε στον αγώνα για τη λευτεριά. Βουνά και κάμπη και της Αθήνας όλοι οι δρόμοι αντιλαλούν. Λόρδος Μπάιρον, λόγος Ελασσεπών, ιερός, λόγος των σπουδαστών. Εμπρός νεολαία σπουδάζουσα, εμπρός, εμπρός, εμπρός στον αγώνα τα νιάτα μας, εμπρός, εμπρός. Δημοκρατία, ελευθερία, καινούρια γνώση και πρόκοπη. Λόρδος Μπάιρον, λόγος Ελασσεπών, ιερός, λόγος των σπουδαστών. Έχε για χαρά σπουδάζουσα γενιά που βγήκε στον αγώνα για τη λευτεριά. Κουράγιο και σπάζουν οι αλυσίδες και θα'ρθουν τα φλάμπουρα της αυγής. Λόρδος Μπάιρον, λόγος Ελασσεπών, ιερός, λόγος των σπουδαστών. Έχε για χαρά σπουδάζουσα γενιά που βγήκε στον αγώνα για τη λευτεριά. Οι ρόνθυσίες χαράζουν τον δρόμο του χρέους, της δόξας και της τιμής. Λόρδος Μπάιρον, λόγος Ελασσεπών, ιερός, λόγος των σπουδαστών. Λόρδος Μπάιρον, λόγος Ελασσεπών, ιερός, λόγος των σπουδαστών.